NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft giro nummer 7244 geopend voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het Rode Kruis zoekt naar mensen onder het puin, biedt medische hulp en vangt mensen op die alles zijn verloren. Duizenden werknemers hebben in het openbaar streekvervoer het werk neergelegd, meldt vakbond CNV. Bij dat streekvervoer wordt tot en met vrijdag gestaakt en wordt actie gevoerd voor een hoger loon en minder werkdruk. De politie heeft bijna 1000 kilo benzylmethylketon, BMK, in beslag genomen in een loods in Roosendaal. BMK is een grondstof die wordt gebruikt bij de productie van de harddrug Speed. Niemand is aangehouden. En in Hongkong is het strafproces begonnen tegen 47 politieke activisten. Ze worden verdacht van poging tot omverwerping van het stadsbestuur en kunnen tot levenslange gevangenisstraffen worden veroordeeld. De activisten werden opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij de massale demonstraties tegen de groeiende invloed van China. ANWB Verkeersinformatie. Op de A58 van Breda naar Tilburg heeft het verkeer tussen knooppunt Galder en Sint-Annebos 40 minuten tijdverlies. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Oosterhout over de A16, de A59 en de A27. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch staat wel file tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 6 kilometer daar. Daar is de vertraging nu 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goede middag en leuk dat u weer luistert naar Geld of je leven. Uw dagelijks half uur economie op NPO Radio 1. Oekraïense vluchtelingen zijn nog geen jaar in Nederland en toch heeft al bijna de helft van hen betaald werk, zoals bijvoorbeeld een leuke baan in dit pretpark. I can be busy here. I can have fun with my colleagues, with my friends already. So yes, it's better. Opvallend veel Oekraïners zijn dus aan het werk. Dat terwijl erkende vluchtelingen, oftewel statushouders zoals dat genoemd wordt, vaak jarenlang in de bijstand blijven hangen. Waar zit dat verschil? Voormalig bankier Rafael Nauwe besloot dat te onderzoeken. Straks zijn verhaal. Geld of je leven? Eerst gaan we staken, althans we gaan het hebben over stakingen. Opvallend veel wordt er gestaakt in Nederland momenteel. Onder meer in het streekvervoer, bij de gemeenteambtenaren, bij de Bijenkorf wordt deze week het werk neergelegd. Volgens vakbond FNV voeren vakbondsleden deze week op 100 plekken actie. Je zou denken het halve land ligt plat als je dat aantal hoort. Wat is er aan de hand en hoe lonend is staken eigenlijk? Ga ik over praten met Linda Vermeulen, leider van de FNV-acties bij de Bijenkorf deze dagen. Joop Schippers is hoogleraar arbeidsmarkt en CAO-expert is Henk Strating. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Goedemiddag. Ja, meneer Strating, u even bij u beginnen. U zit vaak als onafhankelijk CAO-experts aan onderhandelingstafels, heb ik begrepen. Wat doet u dan eigenlijk? Welke rol heeft u dan? Nou, mijn rol is dan toch vaak om partijen, werkgevers aan de ene kant en bonden aan de andere kant, te helpen de weg te vinden naar akkoorden en naar oplossingen. U bent eigenlijk een soort mediator op dat moment? Zo zou je het kunnen noemen. Ah, en lukt dat vaak om het toch bij elkaar te brengen en om een staking te voorkomen? Want dat is eigenlijk wat u dan probeert, toch? Een staking te voorkomen. Nou, het lijkt op dit moment steeds minder te lukken. Want staken op 100 locaties in het land, dat is toch een on-Nederlands iets. Ja, mag je dan spreken van wat ik al lees, een stakingsgolf? Ja, ik vind dat je daar wel van kunt spreken. En ook niet zo makkelijk, want aan de ene kant is het heel begrijpelijk dat mensen vanwege de hoge prijsstijgingen hogere salarissen willen hebben. Mm-hmm. Aan de andere kant is het ook begrijpelijk dat werkgevers daar toch ook een maximum aan willen stellen. En dat maakt het niet zo makkelijk op dit moment. Ja, Linda Vermeulen, u bent van de FNV en u leidt de staking bij de Bijenkorf. U bent niet zo gewend, hè, om te staken ook als Bijenkorf zijnde. Nou, het is heel bijzonder wat er nu gebeurt in de winkelstraat. Bij de Bijenkorf hebben we nu al 13 keer gestaakt. Dus medewerkers in verschillende steden hebben nu al 13 keer het werk neergelegd. En dat is inderdaad uitzonderlijk. Ja, als het over stakingen gaat, dan gaat het meestal over het vervoer, over de industrie of de havens. Ik ben er echt wel heel trots op dat nu vooral vrouwen in de winkels voor hun rechten opkomen. En dat is ook wel nodig, want die lonen zijn zo enorm achtergebleven. Ja, wat is er aan de hand dan bij de Bijenkorf? Dat het nu zo ver is gekomen dat zelfs daar gestaakt wordt dan? Ja, nou, als je kijkt in Nederland hoe hoog de lonen zijn op de verschillende plekken, dan bungelt de winkelstraat zo'n beetje onderaan. Dus in de hele winkelstraat zijn de lonen te laag. Mm-hmm. Vaak minimumloon of net iets meer. Nou, daar kun je niet of amper van rondkomen. En dat is dus bij verschillende winkels zo. Maar bij de Bijenkorf hebben mensen nu gezegd van ja, we zijn het zat, er is een grens bereikt. We werken zo hard, we zijn altijd inzetbaar. En we zien dat nu alles duurder wordt. Hè. Daar hebben we allemaal last van in het land. Hoge inflatie, hogere huren, hogere energierekeningen. Ja, dus die lonen moeten ook eindelijk een keer omhoog. Mm-hmm. Joop Schippers, u bent hoogleraar arbeidsmarkt. U weet alles van die arbeidsmarkt, tenminste dat hoop ik. Is het ook zo dat sectoren elkaar aansteken? Of staat dat echt los van elkaar, denkt u? Dat wil wel eens gebeuren, maar het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf wanneer cao's aflopen en wanneer er dus weer nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Mm-hmm. Als er een cao voorlopig niet afloopt, ja, dan word je niet aangestoken. Maar mensen die zien aankomen van, goh, in april moet onze cao ook vernieuwd worden. Ja, die kijken natuurlijk wel goed van wat gebeurt er her en der in het land. Ja, en ziet u ook al een stakingsgolf? Zou u van dat woord al willen spreken? Nou, ik ben niet zo gauw van dit soort grote woorden gebruiken. Kijk, Nederland is een land wat weinig arbeidsonrust kent. Nederland is internationaal een oase van arbeidsvrede. Ja. Meestal komen we er wel uit door er samen over te praten. En bedoel, in die zin is dit een rimpeling in een overigens verder toch vrij rustige zee. Oké, ja, de cijfers geven u daar geloof ik gelijk in. Want als ik even zie dat Nederland geloof ik gemiddeld 15 dagen per jaar per 1000 werknemers staakt. En de Belgen doen dat nog veel vaker, 87 dagen. En de Fransen zelfs 110 dagen. Dus in dat opzicht zijn we maar een braaf volkje, meneer Schippers. Ja, ik weet niet of het braaf is. Je kunt het ook verstandig noemen. Kennelijk gaan werkgevers en werknemers op een zodanige manier, omdat in veel gevallen men er samen uitkomt. Aan de andere kant, bedoel, wat mij betreft, zijn de acties die op dit moment gevoerd worden volkomen terecht. De arbeidsvoorwaarden, zeker in de publieke sector, zijn de afgelopen jaren flink achtergebleven. Net overigens inderdaad als in de detailhandel. Dus dat men in actie wil komen, dat begrijp ik. Over de vorm van de actie, daar valt nog wel wat over te zeggen. Ja, dat klinkt als dat u bepaalde vormen. Dat u, ja, maar ben ik wel even benieuwd eerst wat meneer Schippers bedoelt. Dan ga ik naar u toe, mevrouw Vermeulen. Maar wat bedoelt u met over de vormen valt wel nog even wat te zeggen? Nou, we hadden bijvoorbeeld in de jaren 80 de brandweer die protesteerde. En die hebben het binnenhof volgespoten. Dat raakte direct de werkzaamheden van degene tegen wie ze protesteerden. Als je de afvalzakken voor het stadhuis zou zetten, dan raak je ook degene die je wilt raken. Nu, en zeker ook met het openbaar vervoer, worden vooral mensen geraakt die er eigenlijk part nog deel aan hebben. MBO'er Ahmed, die naar zijn stageadres had gewild, wat hij met moeite heeft veroverd en vanmorgen moest melden, ik kan niet komen. Opa Jansen, die naar zijn afspraak in het ziekenhuis had willen gaan met de specialist, en die kan niet. Dat soort mensen maken vooral gebruik van het openbaar vervoer. Jongeren, mensen die zich geen auto kunnen veroorloven als alternatief. Ouderen, en dat zijn de mensen die geraakt worden. Niet de bazen, niet de bedrijfsleiders, niet de consultants, niet de aandeelhouders. Want die zitten normaal ook niet in de bus. Maar u zegt, uw boodschap is eigenlijk richt je op degene die je wil raken en veroorzaakt niet te veel nevenschade, als ik het zo mag vertalen. Linda Vermeulen, zeker u stond tegenover mensen die geen andere mogelijkheid hebben. Nee, precies, dat is duidelijk. Mevrouw Vermeulen, u stond te popelen om wat te zeggen. Ja, staken steekt wel degelijk aan. Ik merkte deze zomer, toen er op het spoor gestaakt werd, dat winkelmedewerkers, onder andere van de Bijenkorf, echt zeiden van wij willen ook wat doen. Wij willen ook in actie komen. Mm-hmm. En je ziet ook dat door de acties bij de Bijenkorf ook weer andere winkelmedewerkers het zelfvertrouwen krijgen om van zich te laten horen. Bijvoorbeeld bij de Etels zijn nu stakingen. En ja, mensen in het land worden niet geraakt door de stakingen van de medewerkers. En mensen in het land worden geraakt doordat er zoveel mensen worden onderbetaald. En ik denk wel dat het goed is dat zoveel mensen ook merken dat er acties zijn. Want we zitten toch met een groot deel van de Nederlanders in hetzelfde schuitje. Op heel veel plekken zijn de lonen veel te laag. En die lonen gaan pas omhoog als wij ons er allemaal mee gaan bemoeien. Dus u vindt, wel degelijk... ook echt niet overlaten aan zogenaamde experts en beroepsmens. Maar medewerkers moeten zelf naar die onderhandelingen toe. Want zij weten wat er speelt. Zij weten wat u vindt wel degelijk dat je dus Ahmed mag treffen... die dus met de streekvervoer, het voorbeeld van meneer Schippers... is dat naar zijn stage moet. Die mag je wel degelijk raken. Ja, kijk, iedereen die staakt, die is eigenlijk het liefst gewoon op een goede manier aan het werk. Alleen kan dat helaas niet, omdat de lonen te laag zijn of de werktijden te slecht geregeld. He, dus door die stakingen moet de kwaliteit van het werk verbeteren. En dat komt ons allemaal in dit land ten goede. Eventjes nadat het niet zo in ons bloed zit, dat staken. Want wat we deze dagen veel zien is dat het vuilnis in Utrecht op straat ligt. Vuilnisophaaldienst staakt daar. Maar wel met frisse tegenzin. Dit ziet er natuurlijk niet uit. Ja, dit doet mijn vuilnismannenhart wel een beetje pijn om een vieze stad te zien. Als iets vies is, als de straten vies zijn, komen er ratten op af. Ratten die verspreiden ziektes. En dan kunnen mensen dus ziek worden. En dat is absoluut niet de bedoeling. Nou, het is voor een heel goed doel. Als wij daardoor wat meer geld krijgen, dan doen we dat met alle liefde. Ja, deze vuilnisman zit er echt niet op te wachten om te staken. Meneer Strating, eventjes naar u toe als CEO-expert... die dan beide partijen bij elkaar probeert te krijgen aan die tafels nog. Waarom lukt het niet deze tijd? Nou, we moeten natuurlijk weer terug naar de onderhandelingstafel. CEO's komen alleen aan de onderhandelingstafels tot stand. Als het daar een keer vastloopt, wat nu aan een aantal tafels het geval is... dan kan er actie gevoerd worden, kan er ook gestaakt worden. Maar vooral met het doel, lijkt mij, om weer met elkaar... op een verstandige manier aan een onderhandelingstafel te gaan. En daar moet het gesprek verder gevoerd worden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat... gezocht wordt naar mogelijkheden om in sectoren waar de beloning al jarenlang op het laagste niveau ligt, hoe die lonen verhoogd kunnen worden. Mm-hmm. Dat zullen meerjarige afspraken moeten zijn, want iets wat jarenlang scheef gegroeid is, kun je niet in één jaar rechtmaken. Aan de andere kant denk ik dat iets als een algemene automatische prijscompensatie, die volgens mij toch nog steeds wel boven de markt hangt en inzet vanuit de vakbeweging is voor deze acties, dat ook dat heroverwogen zou moeten worden. Omdat ik denk, en met mij ook vele anderen, ook economen wel... Dat geen verstandige insteek is om salarissen elk jaar automatisch... een prijsontwikkeling te laten volgen. En daar kom je natuurlijk dus even aan de ene kant wat water in de wijn bij vakbonden als het gaat om het automatisme. Aan de andere kant verstandig beleid van werkgevers. Daar waar lonen jarenlang op een te laag niveau hebben gelegen. Oplossingen vinden om die lonen op een hoger niveau te brengen. U bent best goed in uw werk, volgens mij. Wat zegt u? U bent best goed in uw werk, volgens mij. Als ik u zo hoor praten. Mevrouw Vermeulen, ik hoor meneer Strating zeggen... in alle politieke correctheid natuurlijk... jullie eisen zijn gewoon veel te hoog. Die 10% correctie, inflatiecorrectie, forget it. Nou ja, de FNV is ook echt heel goed in het vakbondswerk. Wij zijn namelijk de enige vakbond in Nederland... die een stevige looneis stelt aan die onderhandelingstafels... En daar ben ik trots op. Maar hoe terecht is het? Hoe terecht is het om die inflatiecorrectie te eisen in de lonen? Nou, ik denk dat we er in Nederland weer even aan moeten wennen... dat het gewoon vanzelfsprekend is en ook goed is dat lonen omhoog gaan. We hebben namelijk een hele lange tijd achter de rug in Nederland van loonmatiging. Maar als je bijvoorbeeld naar het buitenland kijkt, naar België... daar stijgen de lonen ook automatisch mee met de inflatie. Mm-hmm. Kijk, zoveel prijzen in ons land worden automatisch duurder. Alleen bij de lonen is iets geks aan de hand in Nederland. Daar moet je voor elke cent loonsverhoging zo enorm hard knokken. Dus kijk, in de havens hebben we bijvoorbeeld afspraken gemaakt over automatische prijscompensatie. Hè, dus dat de lonen meestijgen met de inflatie. Nou, dat is hartstikke mooi. En voor de rest maken we bij steeds meer bedrijven ook goede afspraken over de lonen. Ja. Het hoeft niet altijd per se automatische prijscompensatie te zijn, maar wel een forse loonsverhoging. Ja, want wat jullie inzet bij de Bijenkorf? Hoeveel procent? Ja, daar zijn we dus ook de onderhandelingen ingegaan met de eis automatische prijscompensatie plus nog wat daarop. En dus nu meer dan 10% dus? Iedereen er 10% bij. Ja, maar nu zeggen we willen voor iedereen 10% okay. erbij. Kijk even naar meneer Schippers. Joop Schippers. Wat er past. Ja. Ja, wat, ja, nou, volgens meneer Strating zou je toch wat naar beneden moeten. Maar kijk even naar meneer Schippers, hoogleraar arbeidsmarkt. Is dat reëel? Mogen we, bedoel, dat is natuurlijk de vraag die er allemaal onder ligt. Is het terecht dat we onze lonen gecompenseerd worden met in ieder geval de inflatie? Het is terecht dat er wordt ingezet op een stevige verhoging van de lonen. Want die zijn inderdaad de afgelopen 10, 20 jaar fors achtergebleven bij de welvaartsgroei. Dus dat er flinke bedragen bij komen, dat lijkt me heel verstandig. Het is niet toevallig dat ook de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, en zelfs premier Lubbers, premier Rutte daarvoor gepleit heeft. Ja, dat was nog maar, zo kwam ik bij Lubbers, in die tijd hebben we de automatische prijscompensatie die de Nederlandse economie bijna de das omgedaan had, hebben we afgeschaft. En dat is nog steeds een heel verstandig besluit. Dus ga elk jaar om de tafel zitten, knok erover, maar spreek geen automatisme af, want dat brengt je economie van de regen in de drup. Oké, dus even dan 10% aanhoudend. Vindt u dat een reële eis? Nou, dat zal in de ene sector wel een reële eis zijn en in de andere niet. Ik weet niet hoe de positie van de Bijenkorf is, bij wijze van spreken. Kijk, als er daar 10% betaald wordt en vervolgens moet een kwart van de mensen eruit, dan is het geen verstandige eis. Ik zeg niet dat dat zo is, maar dat moet je dus gewoon sector voor sector moet je dat bekijken en afpellen. Ja. Goed, meneer Strating moet sowieso nog aan de bak als CEO-expert om al die partijen bij elkaar te krijgen. En waar de stakingen heen gaan, gaan we vast de komende tijd nog zien. Ik dank u allen hartelijk, Joop Schippers, Henk Strating en Linda Vermeulen. Ja, dan is er nieuws van de NOS. Vanuit veel landen is er hulp onderweg naar Turkije en Syrië, waar aardschokken duizenden levens hebben gekost. U zal dat mee hebben gekregen. En nog een veelheid daarvan aan gewonden. Op sommige plekken is de verwoesting bizar. Duizenden gebouwen zijn ingestort en onder het puin liggen nog altijd slachtoffers. NOS-verslaggever Roel Pauw is nu op vliegbasis Eindhoven bij een search and rescue team, zoals dat heet, dat zich opmaakt voor vertrek naar het rampgebied. Roel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wat voor hulpverleners zijn dat van dat search and rescue team? Nou ja, dat zijn mensen die ook in het dagelijks leven gewend zijn om hulp te bieden in crisissituaties. Ik sprak net iemand die bij de brandweer werkt en een politieman. Maar het kunnen ook mensen zijn die op de ambulance zitten of bij de GGD werkzaam zijn. Dus vanochtend vroeg kregen ze een telefoontje met de vraag of ze naar Turkije zouden kunnen gaan. En over een uurtje of drie zitten ze op het vliegtuig die kant op. Ja, en wat nemen zij mee? Wat kunnen zij bieden? Nou, er staat hier een groot vrachttoestel klaar voor de liefhebbers, een Boeing C-17. Daar kan een heleboel in. En dit USAR-team heeft 15 ton aan materiaal bij zich om hulp te verlenen in het rampgebied. Nou, dan kun je denken aan hele gevoelige microfoons waarmee je kunt luisteren of er zich ergens onder het puin nog iemand iets bevindt, een ademhaling, een geluid van een telefoon, dat soort dingen. En dan kun je heel gericht gaan zoeken. Je kunt denken aan kleine cameraatjes die je door de puinhopen kunt geleiden, in de hoop dat je daar nog iets tegenkomt wat een zoekactie in gang kan zetten. Ook drinkwater, spullen om brokstukken van zijn plaats te krijgen. Want uiteindelijk gaat het er natuurlijk om mensen te redden. Dus voor al dat soort situaties hebben ze het een en ander bij zich. En niet te vergeten, 8 speurhonden. Die komen zo meteen ook naar de vliegbasis. En die zullen in een ander toestel ook die kant op gaan. Ja, ik kan me voorstellen dat organisaties en autoriteiten daar ter plekke heel blij zijn dat dit team hun kant op komt. Hoe verloopt het contact met de organisaties en autoriteiten daar? Ja, dat moet natuurlijk in alle haast worden opgezet. Zo'n bevelstructuur, zal ik maar even zeggen. Ja. Deze teams die vliegen naar Adana. Dat is nog 200 kilometer van Gaziantep bijvoorbeeld. Dat ligt in het midden van het rampgebied. Als ze daar ter plekke zijn aangekomen, dan maken ze ook kennis met collega's uit Zwitserland. Dat is een vooruitgeschoven post. Die maken kwartier en die bepalen dan waar al die andere teams het best kunnen worden ingezet. En dan zal er ter plekke ook nog vervoer geregeld moeten worden, want ze nemen geen voertuigen mee. Dus dat moet allemaal geregeld worden. Er is afstemming met het ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Nederland. Maar zodra ze in Turkije zijn, zal er ook met de overheden daar overlegd moeten worden. Dus dat is een hele onderneming. Oké. Roel Pauw, voor nu, dank je wel vanaf vliegbasis Eindhoven. Geld of je leven. Dan naar bijna de helft van de Oekraïners die naar Nederland is gevlucht. Die zijn hier ook al aan het werk. Dat is een mooi aantal, maar wel een erg groot verschil met andere erkende vluchtelingen. Van die groep heeft na 5 jaar nog maar 43% een baan gevonden. Minder dus dan de Oekraïners na een jaar. Hoe kan het verschil zo groot zijn tussen deze groepen? Een vraag die ook voormalig Triodos-bankman Rafael Nauwe niet losliet. En hij besloot op onderzoek uit te gaan. Sprak met onder meer 120 mensen met een vluchtelingachtergrond. En Rafael Nauwe is hier. Goedemiddag, van harte welkom. Dankjewel. Het is een vraag die heel vaak voorbij komt. Hier op de redactie werd die vorige week ook nog gesteld. Hoe kan het nou dat er zo'n groot verschil zit tussen de Oekraïners en andere vluchtelingen, om het zo maar te zeggen? Ja. Hield jou ook bezig? Dat hield mij ook bezig en dat ben ik gaan uitzoeken. Van waar werd jij gegrepen door die vraag ook? Nou, ik was vanuit Triodos een paar keer betrokken bij een aantal initiatieven rondom vluchtelingen en financiering rondom vluchtelingen en ondernemerschap. En dat percentage, ja, dat viel me altijd zo enorm op dat zo'n lage arbeidsparticipatie na 5 jaar, dat daar sprake van is. En ik had de mogelijkheid om een half jaar de tijd te nemen om echt een keer me ergens in te verdiepen, om vrij te nemen. Thuisfront vond het goed. En ik heb gewoon een half jaar vrijgenomen en ben dat gaan onderzoeken. En niet door alleen maar goede radio te luisteren en de krant te lezen, maar echt te gaan onderzoeken door mensen te spreken. Want je kan vooraf denken van ja, wacht even, die Oekraïners willen gewoon veel liever en veel grager, om het zo maar te zeggen, werken dan andere vluchtelingen. Zit daar een kern van waarheid in of is dat echt een onzin gedachte? Nou, onzin wil ik niet zeggen, maar waar het begint, en dat is het leuke van wat ik heb kunnen doen, is gewoon mensen bij de hand nemen en kijken wie wil er werken en kan dat. Ja. En is er sprake van daadwerkelijke toegang tot de arbeidsmarkt? En dat ben ik gewoon proefondervindelijk gaan uitvinden met mensen. Met Oekraïners, maar ook met mensen die nog in asielzoeker zijn. Mm-hmm. In de eerste 6 maanden of later. En ook met statushouders. Ja, het zijn allerlei regels. Het is best wel ingewikkeld om zo'n verhaal in korte tijd door te nemen. Maar jij dacht, ik ga gewoon eens op een bankje zitten bij een asielzoekerscentrum. Ja, dat is wel het mooie romantische beeld over dat bankje bij het AZC, bij Beautiful Mess in Utrecht inderdaad. En daar heb ik ook vaak gezeten. En wat precies, doen? Gewoon met mensen spreken die daar rondlopen. Van joh, ben je al aan het werk? Wil je werken? Hoe kijk je daar tegenaan? Kennis maken. En wat hoorde je dan voor verhalen? Nou, kijk, na een tijdje word je een bekend persoon op het AZC. Komen mensen naar je toe en gaan daarover spreken. En kijk, wat je merkt, hè, en heel even om een beetje de context te scheppen van hoe het werkt. De eerste 6 maanden dat iemand asielzoeker is, mag je niet werken. Dus dan zit je in het AZC, je mag vrijwilligerswerk doen, that's it. Dan komt de fase na 6 maanden, hebben we in Nederland gezegd, dan heb je toegang tot de arbeidsmarkt. Maar daar komen we zo wel op. Dat is heel erg beperkt met allemaal regeltjes. En dat is, nou ja, zeg, vertel ze maar meteen. Want je mag maar zoveel weken per jaar werken. Hè? Nou, onder meer, je mag maar 24 weken per jaar werken. Ja. Je moet een tewerkstellingsvergunning hebben. En om te kunnen werken heb je wel een BSN-nummer nodig. Want anders kan je geen rekening openen bij een Nederlandse bank. En dan kan je werkgever weer je salaris niet uitkeren. En als je nog geen verblijfsvergunning hebt, dan heb je niet zo'n BSN-nummer bijvoorbeeld? Nou, in feite zou het IND zou het veel sneller willen geven. Alleen door de tekorten lukt dat op dit moment niet. Maar goed, je zou zeggen, de Oekraïners zitten ook in dat vaarwater. Of hebben ze een andere route? Nee, de Oekraïners hebben totaal andere route. De Oekraïners vallen onder een Europese regeling van opvang in de buurt. Ik weet niet precies de naam ervan, maar de Oekraïners zijn geen asielzoekers. Dus Oekraïners gebruiken een andere regeling, krijgen meteen een O-document wat genoeg is voor de werkgever. De werkgever meldt iemand aan en 2 dagen later kan die starten. Het BSN-nummer is gegeven. Dus dat is de mooie parallel die je nu ziet tussen asielzoekers en de Oekraïners. Maar, misschien ga ik dan te snel, als je dit ook zo makkelijk zou maken voor alle asielzoekers, dan hebben we niks meer te maken met die 43% die een baan heeft gevonden na 5 jaar. Dan zou dat veel meer zijn, denk je? Dat is mijn pleidooi. En dat is mijn pleidooi naar de hele coalitie, dus naar links en naar rechts, om hier naar te kijken. Om hier naar te kijken van jongens, het is maatschappelijk, het is economisch en het is op individueel niveau echt een ramp wat we mensen aandoen. Het is niet zo, die mensen willen niet, maar ze worden gewoon door allerlei regeltjes, zeg jij, durf je wat te stellen, gewoon lam geslagen. Nee, ze willen dolgraag. De motivatie om te werken is in het AZC met de mensen die ik daar spreek even groot. De motivatie om any job aan te pakken. Ik heb artsen gesproken die zeggen, joh, ik ga wel ergens in de afwas staan. Want als ik ergens in de afwas ga staan, dan kan ik ergens aan beginnen. Dan kan ik ergens integreren. Dan kan ik beginnen met geld verdienen. Dan word ik onderdeel van een geheel. Dan ga ik de taal leren. Mm-hmm. En zelfs al wordt mijn asiel niet toegewezen, heb ik in ieder geval nog wat nuttigs gedaan. Want welke regels beperken dan dat je maar zoveel weken mag werken per jaar? Dan kan je als werkgever, als ik werkgever zou zijn, dan zou ik ook denken, ja, dat is lastig. Ik wil iemand hebben, maar ja, dan mag ik maar een half jaar laten werken. Dat schiet ook niet op. Nee, maar spijker op z'n kop. Kijk, afgelopen vrijdag zat ik in een sollicitatiegesprek bij een partij waar ik mensen mag voorstellen en die daar kunnen starten en mogen starten. En dat is een hotel. En er was een Oekraïense sollicitant en er was een sollicitant uit het AZC. Razend interessant dus ook, om te kijken wat er gebeurt dan. Het interessante is zelfs nog dat de AZC-bewoner spreekt goed Engels. De Oekraïense sollicitant spreekt geen woord Engels, geen woord Nederlands. En dat is vaak wat je als je ChatGPT vraagt, waarom werken asielzoekers niet, is het eerste antwoord vanwege een taalbarrière. Ja. Maar het is onzin. Want jij hebt het eerste jaad ontdekt, ja. Het eerste lek ontdekt in ChatGPT. Nee, maar het is wel wat de meerderheid vindt. Alleen die meerderheid, we kunnen dit gaan richten. We kunnen dit echt veranderen. Maar ik maak een grapje van, maar dit is wat laat maar raden, die Oekraïne werd aangenomen. De Oekraïne, beide zijn aangenomen, dus dat is even het mooiste verhaal. Maar wat er vervolgens gebeurt, en daar zie je de bureaucratische ramp. Om het maar zo te omschrijven, ik kan andere woorden eraan toegeven, maar de bureaucratische ramp die we deze mensen aandoen, ze hebben beide recht op toegang tot de arbeidsmarkt. De Oekraïner start overmorgen. Die start overmorgen, want je moet 2 dagen van tevoren bij het UWV melden dat hij start. Ben je er klaar voor? De AZC-bewoner. Die begint, als het goed is, op 20 maart. Dat is de eerst mogelijke dag dat die kan starten. We gaan namelijk eerst 5 weken nu ons best doen om een tewerkstellingsvergunning te krijgen. Dan vervolgens moeten we, zodra die tewerkstellingsvergunning is, moeten we COA vragen om bij de IND en bij de BRP-straat het BSN-nummer te maken. Dan moeten we nog zorgen dat er heel snel een bankrekening wordt geopend, want die heeft een werkgever nodig. En dan kunnen we starten. Dus dan hebben we het over bijna eind maart. Dat we kunnen sparen. Er zit gewoon 6-7 weken doorlooptijd in voordat die mag starten. En dus als ik jou zo hoor, zou het een unicum zijn als dat allemaal dan geregeld is? Nee, dat gaat lukken. Okay. Dat gaat lukken, maar dat is wel omdat ik het nu snap. En heeft diegene dan nog steeds zin om te gaan werken? Nou ja, dat is wel de vraag. En kijk, werkgevers hebben vaak ook niet echt de... Kijk, deze werkgever kijkt er echt heel praktisch naar. Die zegt van ja, kijk, als we eenmaal een relatiesysteem hebben, want dan gaat dit werken, want dan hebben we vaak dit soort mensen. Maar ja, 8 weken werken voor een werkgever, ja, hou op. Die zitten daar niet op te wachten. Nee. En dan is het maar voor 24 weken. En die 24 weken... jullie hebben hier zelf in de uitzending ook een goede uitzending over gehad met Maarten van Panhuis. Ja, die vecht dat aan, ja. Die vecht het aan. Vanmorgen was de eerste rechtszaak hierover, waarbij de rechter heeft gezegd, we wachten nog even met een uitspraak op het onderzoek wat er nu loopt. Ja, het is wachten, wachten, wachten. De boodschap is volgens mij helder aan de politiek en de beleidsmakers in dit geval. Rafael Nauwe, voormalig bankier. Je hebt het onderzocht. Dank voor jouw toelichting. En hopefully krijgt dit een goed vervolg ergens in de politiek. Dank ook voor het luisteren naar Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen op deze zender 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Daarin uiteraard veel aandacht voor die aardbeving in Turkije en Syrië. Voor nu nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 50% op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens. Eindelijk thuis. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu 10% korting op alle banken en eetkamerstoelen. 30 jaar geleden wil het Paarse kabinet de varkensstapel drastisch verminderen om het milieu te ontzien. Hoe standvastig zijn de ministers in de boerenstorm die dan opsteekt? Vanavond in Andere Tijden om 9:30 bij de NTR op NPO 2.